minste din kom ulit Roma filken tadari niste din kontam ruandi bot milbart sakem tallu dartiye paulun il ek ashra jil sewa emisiri mich ho jewa sabide yeni tolbo